विद्या का विषय शुद्ध चिन्मात्र ब्रह्म, ये विचार चल रहा है। आवरण होने से परिपूर्ण ब्रह्म नास्ति न प्रकाश इसी व्यवहार होता है, और अस्थि प्रकाशित इसी व्यवहार का प्रतिबंध होता है आवरण के कारण। और अभ्यास अधिष्ठान से न प्रकाश माना था ब्रह्म, अतएव अवेद्य सती अपरोक्ष व्यवहार यज्ञत्व रूप स्वप्रकाशत्व विरुद्ध यज्ञत्व आयोग्य से कथम इधानी ब्रह्मणि ख्याता निरस्तम के साथ संबंध। ये पूर्व पीछे का आक्षेप अतएव निरस्ति, दोनों संभव है। आवरण के कारण परिपूर्ण ब्रह्म नास्ति न प्रकाश दे व्यवहार योग्यता है, और अभ्यास अधिष्ठान अध्ययन प्रकाशमता भी है। स्वयं प्रकाश है ब्रह्म, उसमें सब प्रकाश तो क्या है, अवेद्य सती अपरोक्ष व्यवहार योग्यत्व, ये सब प्रकाशत्व। अपरोक्ष व्यवहार योग्यत्व घटादि में भी है, घट अपरोक्ष, किंतु उसमें वेद्यत्व है, ज्ञान विषय थे, फल व्याप्ति है। ब्रह्म में वेद्यत्व रूप फल व्याप्ति नहीं, अपरोक्ष व्यवहार योग्यत्व योग्यता है अहम, इसलिए अवेद्य सती अपरोक्ष व्यवहार योग्यत्व। अवेद्यत्व नित्य अतिद्य अदृश्यादि में भी है, किंतु उसमें अपरोक्ष व्यवहार योग्यता नहीं है। अवेद्य सती अपरोक्ष व्यवहार योग्यत्म भाति, इसी प्रकार व्यवहार अपरोक्ष होने पर भाति, पर्वत में वन्य ज्ञान होने पर वन्य भाति, ऐसे व्यवहार नहीं होता है, न तो भाति। अवेद्य सती अपरोक्ष व्यवहार भाति की व्यवहार योग्यता स्वयं प्रकाश आत्मा में है। यदि स्वप्रकाश है आत्मा, स्वप्रकाशत्व का विरुद्ध उसमें योग्यता अयोग्यता दोनों कैसे होगा, योग्यता व्यवहार योग्यता अस्थि प्रकाश से व्यवहार की योग्यता, अज्ञान के कारण अयोग्यता नास्ति न प्रकाश व्यवहार की अयोग्यता स्वयं प्रकाश में, ये कैसे होगा। यदि स्वयं प्रकाश है तो योग्य तो अयोग्यता ऐसे कैसे होगा, यहाँ ये शंका निराशक आगे पूर्व पिछली विरुद्ध शंका करते न तो अज्ञान आदिमत्य न अपरोक्ष व्यवहार योग्यतम सर्वपरिचय अयोग्यतम इधर विरुद्ध अज्ञान आदि होने से अपरोक्ष व्यवहार योग्यता है आत्मा में, स्वरूपतः स्वरूपतः कुछ व्यवहार ही कैसे होगा, मुक्ति अवस्था में स्वरूपतः अपरोक्ष व्यवहार नहीं होता है, योग्यता नहीं अज्ञान आदि नहीं रहा निवृत्त हो गया, स्वरूपेण तद अयोग्यतम और अज्ञान आदि जब से तत्व अपरोक्ष व्यवहार की योग्यता है, ऐसा होगा इसी सिद्धांत कारण पर पूर्व विशिष्टता इतने वाच्यम। स्वरूप तो स्वयं प्रकाश है, स्वरूप तद अयोग्यतम कैसे, स्वरूप से अप्रकाशत्व स्वरूप तो अप्रकाश हो जाएगा, इसलिए अयोग्यत्व कैसे उसमें अपरोक्ष व्यवहार योग्यता का अभाव कैसे होगा, स्वप्रकाशत्व अप्रकाशत्व प्रसंगा इति अतएव निरस्तम कैसे निरस्त हुआ, परिपूर्णादि आकार इदानीं व्यवहार भावी, परिपूर्ण आकार इदानीं भाति की व्यवहार नहीं होता है, परिपूर्ण अस्मि परिपूर्ण है ब्रह्म, परिपूर्ण ब्रह्म है अहम परिपूर्ण अस्मि, इस प्रकार अभी व्यवहार नहीं होने पर भी अपरोक्ष व्यवहार योग्यत्व अनुसार अपरोक्ष व्यवहार की योग्यता है, योग्यता है, क्योंकि कभी अभान आपादक अज्ञान भाष इसी प्रकार व्यवहार का प्रतिबंधक होते अभान आपादक अज्ञान, उसका नाशक वृत्ति ब्रह्माकार वृत्ति होने से भाति इस व्यवहार होता है, तो अपरोक्ष व्यवहार होता है, तो अपरोक्ष व्यवहार की योग्यता है ज्ञान होने पर अपरोक्ष व्यवहार होता है, परिपूर्णाद्या कारण व्यवहार नहीं होता, भाति व्यवहार अभी नहीं होता है, किंतु व्यवहार की योग्यता है जब अभानापादक अज्ञान का नाशक वृत्ति ब्रह्माकार वृत्ति होती तो भाति की व्यवहार होगा, इसलिए योग्यता है। न केवल सुखादेर अज्ञानावच्छिन्न चित्त प्रकाशते, सुख तो साक्षी के द्वारा प्रकाशित होता है, साक्षी अज्ञानावच्छिन्न चैतन्य, तो सुखादे अज्ञानावच्छिन्न चित्त के द्वारा प्रकाशित होगा, तो अज्ञानावच्छिन्न चैतन्य से प्रकाशित होगा, तो जैसे अज्ञान विशिष्ट चैतन्य के द्वारा अज्ञात चैन भान होता है सब पदार्थ, सुखादि यदि अज्ञान आवचन चैतन्य के द्वारा प्रकाशित होगा तो सुखादि को न प्रकाशित हित अनुभव होना चाहिए, न प्रकाशित अनुभव का प्रति अनुभव पाते हैं, लेकिन व्यवहार तो होता है सुखादिकम प्रकाशित ये अनुभव होता है। सुखादिकम प्रकाशित जो अनुभवार्थम क्या मानना पड़ेगा, चित्तो अज्ञान अनवच्छेदन प्रकाशो अनुकरण, अज्ञान अनवच्छेदन अज्ञान अन्य अवच्छेदन आदि चैतन्य प्रकाश होता है। अज्ञान अनवच्छेदन अज्ञान अनवच्छेदन साक्षी चैतन्य अज्ञान अवच्छेदन होकर के प्रकाश करता है सुख को। जब सुखादिकम प्रकाशित होता है तो अज्ञान अवच्छेदन होता है तो न प्रकाश होना चाहिए। सुखादिकम प्रकाशित अनुभव के लिए अज्ञान अनवच्छेदन प्रकाश मानना पड़ेगा, अन्य अवच्छेदन सुखादि अवच्छेदन प्रकाशित होगा शुद्ध चैतन्य के द्वारा मानना पड़ेगा। इसे न वाच्यम इष्टापत्ति है तो इष्ट है, अज्ञान अनवच्छेदन सुखादि प्रकाश होता है, कोई आपत्ति न अनुक्त उपालंभा जो दोष हमने नहीं दिया नहीं कहा तो उसके उग्र उपालंभ कहे तो निरोज्ञा अनियोग निग्रह स्थान होगा, क्योंकि नहीं अज्ञान अवच्छेदन है वह चित्त प्रकाशते दिव्रुम, हम नहीं कहते अज्ञान अवच्छेदन ही चित्त प्रकाशते, एवं कारण नहीं है एवं कारण अर्थ करना, अज्ञान अवच्छेदन ही चैतन्य प्रकाश करता ताकि ऐसा नहीं सुखादि प्रकाश होता है। अतएव नित्य अतीन्द्रिय से अज्ञान अवच्छेदक है अपरिचय व्यवहार है तत्रापि प्रकाश आपत्ति, नित्य अतीन्द्रिय पदार्थ में परमाणुवादी अज्ञात भाति थी व्यवहार युग्य तो अज्ञात भाति तो अज्ञान अवच्छेदन भान हुआ अपरिचय व्यवहार भाति व्यवहार हुआ अज्ञात परमाणु भाति ऐसे शब्द से ज्ञान होता है, परमाणु प्रत्यक्ष नहीं होता है अतीन्द्रिय अज्ञान अवच्छेदकतया पर अपरिचय व्यवहार है अपरिचय व्यवहार हुआ तो अज्ञान अनवच्छेदन कारण से अपरिचय व्यवहार युग्य तो आया और अतीन्द्रिय होने कारण फल व्याप्ति नहीं तो अतीन्द्रिय अविद्या भी हो गया तो अविद्यत्व सत्य अपरिचय व्यवहार युग्य तो आने से नित्य अतीन्द्रिय परमाणु आदि में भी अक्षर प्रकाश होता प्रति अतएव निवर्तन अज्ञान अनवच्छेदन तादृश व्यवहार से होते जो अपरिचय व्यवहार युग्यत्व स्वप्रकाश लक्षण अविद्यत्व सत्य अपरिचय व्यवहार युग्यत्व वहाँ जो अपरिचय व्यवहार युग्यत्व अज्ञान अनवच्छेदन अपरिचय व्यवहार युग्यत्व भारतीय व्यवहार युग्यत्व मान यहाँ कहा गया स्वप्रकाश में जो अवेद्यत्व सती अपरिचय व्यवहार युग्यत्व वो अज्ञान अनवच्छेदन भारतीय व्यवहार योग्यता लेना वो तो अत्यंत में अज्ञान अवच्छेदन ही भारतीय व्यवहार योग्यता अनवच्छेदन ही होता है। भारतीय तादृश व्यवहार का तो भारतीय क्या कर व्यवहार फलव्याप्यत्व अभाव विशिष्ट अज्ञान अनवच्छेदन भारतीय व्यवहार योग्यत्व ऐसा भी मानेंगे सुख दुख आदि भी फलव्याप्यत्व नहीं अज्ञान अनवच्छेदन भारतीय सुखादि अवच्छेदन भान होता है सुखादि में स्वप्रकाश प्राप्ति होगी इसलिए वृत्ति विषयत्व योग्यत्व वृत्ति विषयत्व योग्यत्व घातित्य आकार के वृत्ति विषयत्व की योग्यता है अज्ञान अनवचन वृत्ति विषयत्व की योग्यता है। वृत्ति विषयत्व कहने से सुख आदमी से अंतगण वृत्ति विषयत्व नहीं मानते तो सुख आदमी स्वप्रकाश तो आपत्ति नहीं, नहीं तो फलव्याप्यत्व का अभाव है और भारतीय व्यवहार योग्यता है कितने सुख दुख तो अविद्यत्व सती अपरिचय व्यवहार योग्यत्व हो जाएगा स्वप्रकाशत्व की आपत्ति आएगी। इसलिए भारतीय व्यवहार का इसके वृत्ति विषयत्व भारतीय के आकार के वृत्ति विषयत्व की योग्यता जिसके अंतकरण वृत्ति विषयत्व सुख दुख में नहीं इसे और ब्रह्म में है पर अतीन्द्रिय में वृत्ति विषयत्व है किंतु भारतीय व्यवहार नहीं अपरिचय व्यवहार योग्यता नहीं अज्ञान अवच्छेदन है अज्ञान अनवच्छेदन भारतीय व्यवहार नहीं अज्ञान अवच्छेदन होगा तो अज्ञातम परमाणु भाति अज्ञान तो परमाणु भाति कहें तो क्या होगा शब्द से ज्ञान है अज्ञात तो परमाणु ऐसा तो होगा तो अज्ञान अवच्छेदन हुआ और स्वयं प्रकाश का लक्षण में जो अपरिचय व्यवहार योग्यता है अज्ञान अनवच्छेदन भाति की व्यवहार योग्यता नन प्रदीप आवरक घटाधिपत चैतन्य आवारक विद्या चैतन्य से अन्य संबंध प्रतिबधनातु अन्य प्रति चैतन्य आचार्य प्रदीप आवरक घटादि प्रदीप का आवरक घटादि इसी प्रकार चैतन्य का आवाहक अविद्या, जैसे प्रदीप का घटा हो गया, घट प्रदीप का आवरक होने से क्या करेगा, अन्य के प्रति प्रकाश का आवरण करेगा घट, प्रदीप के सामने घट के प्रदीप घट के अंदर प्रदीप है, तो घट प्रदीप का जो आवारक हुआ तो घट को घट के प्रति तो आच्छादक नहीं हुआ, आच्छादक अन्य के प्रति, अन्य प्रदीप को नहीं देख सकते, अब प्रदीप को तो अंधकार नहीं करता घट। इसी प्रकार चैतन्य का आवारक जो अविद्या है अन्य के प्रति आच्छादक अविद्या होनी चाहिए, अब ब्रह्म के प्रति कैसे आवारक होगा, अन्य संबंध प्रतिबंधना, तो अन्य संबंध को प्रतिबंधन करे अविद्या, अन्य प्रति चैतन्य में आच्छादित, जैसे घट अन्य को ढकता है, इसी प्रकार अविद्या अन्य प्रति चैतन्य में आच्छादित, अन्य के प्रति चैतन्य को ढक देगा जीव के प्रति, न तो चैतन्य प्रति वो चैतन्य उत योग्यत्व रूप प्रकाश विरोधि, चैतन्य के प्रति तो आच्छादक नहीं होगा, चैतन्य में योग्यत्व रूप प्रकाश का विरोध, योग्यत्व रूप भाषी योग्यत्व रूप प्रकाश का विरोधी, चैतन्य में तो प्रकाश का विरोधी नहीं, दीप प्रकाश का विरोधी किसके, अन्य के प्रति, दीप के प्रति नहीं, दीप घटावृत भी स्वयं न प्रकाशित, घटावृत होने पर स्वयं न प्रकाशित थे ना, घटावृत हो गया तो अन्य के प्रति प्रकाश विरुद्ध हुआ, इस प्रकार अविद्या जिस चैतन्य में है उस चैतन्य के प्रति आच्छादक नहीं होकर के अन्य के प्रति होना चाहिए, तम संबंध आ पाता, यदि घट घटावृत दीप स्वयं प्रकाश नहीं करेगा तो क्या होगा, घट अंधकार हो जाएगा, तम संबंध घट में अंधकार के प्रदीप में अंधकार संबंध हो जाए, यदि घटावृत प्रदीप घट दीप को प्रकाश को रोके, दीप को आच्छादन करे, दीप को प्रकाश नहीं करे तो दीप में तम संबंध हो जाएगा, इसे दीप जिस प्रकार घटावृत दीप अन्य के प्रति आच्छादक हुआ न कि दीप के प्रति घट आच्छादक हुआ, इसी प्रकार अविद्या चैतन्य के प्रति आच्छादक नहीं होकर के अन्य के प्रति होना चाहिए, न तो कल्पित भेदम जीव चैतन्य प्रति शुद्ध चैतन्य आचार्य सिद्धांति कहेगा, जीव चैतन्य ब्रह्म चैतन्य से भिन्न कल्पित है, कल्पित भेद यस्य जीव चैतन्य से तत् जीव चैतन्य कल्पित भेदम प्रति शुद्ध चैतन्य आचार्य से, अविद्या शुद्ध चैतन्य को ढाकती है जीव के प्रति, जीव में कल्पित भेद है सिद्धांति कह गया, इसे नवाच्यम पूर्व रहता है, जीव चैतन्य पहले कैसे होगा, आवरण बिना भेद कल्पना से आयु आएगा, पहले भेद में कल्पना करेंगे जीव चैतन्य, ब्रह्म चैतन्य के आवरण जो तो नहीं होता है जीव में भेद कैसे कल्पना करेंगे, आवरण बिना भेद कल्पना से आयु आज, इसलिए आवरण होने पर ही भेद कल्पना करना, भेद कल्पना होने पर उसको आवरण करता ही अनुन्यास होगा, इसके अपेक्षा जीव चैतन्य के भी आच्छादक नहीं बनेगा तो ब्रह्म चैतन्य अविद्या फिर क्या करेगी, स्वयं का आवरण अपने प्रति तो नहीं, तो फिर कौन होगा, यो मोक्षे भावी, जो मोक्ष में रहता है, मोक्ष में क्या रहेगा, जीव चैतन्य रहेगा शुद्ध चैतन्य रहेगा, शुद्ध चिन्ह मात्र से वो चिन्ह मात्र प्रति प्रकाश, चिन्ह मात्र स्वयं प्रकाश है, स्वयं प्रति प्रकाश है, अविद्या है तो क्या होगा, तद अभाव से वैधानिक अज्ञान साधनीय, जो मोक्ष अवस्था में रहता है प्रकाश उसका ही अभाव अज्ञान करेगा, अभी वहाँ मोक्ष अवस्था में चिन्ह मात्र रहता है तो स्वयं अपने लिए प्रकाश है, रवि अज्ञान होने से उसका अभाव का तो चैतन्य अपने को प्रकाश नहीं करता, ये मानना पड़ेगा, इधानी अज्ञान साधन है तो चेतन सिद्धांति कहता है, कल्पित भेदम जीव प्रति शुद्ध चैतन्य का उत्तर, कल्पित भेद, कल्पित भेद व्यस्त जीव से उस जीव के प्रति शुद्ध चैतन्य आवृत है अविद्या के द्वारा, किंतु ये पूर्व पीछे अभी अभी कहा, आवरण के बिना भेद कल्पना कैसे करेंगे, भेद कल्पना करने से आवरण और आवरण होने पर भेद कल्पना, भेद कल्पना करेंगे उसके प्रति जीव के प्रति अच्छा तथा, और भेद कल्पना करने के लिए आवरण चाहिए, आवरण करने के बाद आवरण से भेद कल्पना आवरण होने पर जीव के प्रति अच्छा तथा, जीव होने के बाद अच्छा तथा होगा, जीव कब होगा, आवरण होने के बाद, न तो भेद कल्पना से आवरण उत्तर काल में प्राप्त, आवरण के पश्चात भेद कल्पना होगी तो पहले आवरण कैसे होगा, इधम आयुषम इतना वाच्यम सिद्धांत उत्तर देता है, जीव ईश्वर में जो भेद जीव के प्रति अविद्या आवरण ये दोनों अनादि, भेद आवरण उभयरूप अनादि से न परस्परानंतर अभाव, किसके बाद में कौन होगा? अविद्या के बाद जीव, जीव के बाद अविद्या, दोनों अनादि भेद आवरण उभय रूप अनादि तो न परस्पर अनंतर अभाव, परस्पर अनंतर नहीं, आवरण होने के बाद ही जीव बनेगा, जीव होने के बाद उसके प्रति आवरण, ऐसी बात नहीं, दोनों अनादि है। यत्त उत्तम यो मुख्य भावी चैतन्य प्रति प्रकाश, जो मुख्य में रहेगा उसके प्रति प्रकाश होता है मुख्य अवस्था में, मुख्य में शुद्ध चैतन्य रहता है उसके प्रति प्रकाश स्वयं प्रकाश है, और अभी अज्ञान है तो क्या होगा उसका अभाव। जो मुख्य में चैतन्य के प्रति प्रकाश होता है अभी अज्ञान अवस्था में क्या होगा उसके प्रति अप्रकाश। जो मुख्य में तो जीव अलग नहीं रहता है, जीव अलग रहता उसके प्रति प्रकाश होता तो अभी अप्रकाश रहेंगे, मुख्य में शुद्ध चैतन्य रहता है उसके प्रति प्रकाश होता है, अभी अज्ञान होगा तो उसका अभाव उठाना पड़ेगा। इतने तन्न मुख्य कहीं मुख्य जन्य से चैतन्य प्रकाश से अभाव, जो जन्य प्रकाश मुख्य में नहीं रहता है, जन्य प्रकाश नहीं रहेगा तो चैतन्य प्रकाश स्वयं चैतन्य अपने आप को प्रकाश करता है, जन्य प्रकाश नहीं रहता है। और कल्प जो प्रकाश स्वयं प्रकाश है, कल्पित भेद आपगमे शुद्ध चैतन्य प्रति प्रकाश से जीवन प्रति भी संभवत, जो कल्पित भेद नष्ट होने पर शुद्ध चैतन्य के प्रति जो प्रकाश स्वयं प्रकाश है वो जीव के ज्ञानी जीव प्रति अभी संभवत। मोक्षावस्था में कल्पित भेद नष्ट होने पर प्रकाश शुद्ध चैतन्य के प्रति हुआ, और अज्ञान अवस्था में वर्तमान क्या है जीव प्रति संभव, कल्पित भेद, कल्पित भेद होने से जीव के प्रति अभी अप्रकाश है, और भेद नष्ट होने पर शुद्ध चैतन्य के प्रति प्रकाश, और अप्रकाश अभी जीव के प्रति अप्रकाश विद्या के द्वारा, जो तक भेद नष्ट नहीं हुआ कल्पित भेदम जीव प्रति। यम प्रकाश स्वरूप चैतन्य कथम अज्ञान, ये बड़ा दोष देते हैं, चैतन्य प्रकाश स्वरूप उसमें अज्ञान कैसे होगा, नहीं आलोकतम, आलोकत अंधकार नहीं होता है, प्रकाश स्वयं प्रकाश ब्रह्म उसमें तो अंधकार के समान ज्ञान कहाँ जाएगा, प्रकाश में अंधकार कैसे तन्न। अज्ञान तमस्वर विरुद्धताया अनुभव सिद्ध विशेषाथ, ये दोनों में विशेष है, प्रकाश के साथ अंधकार का विरोध है, अज्ञान का विरोध नहीं, प्रकाश के साथ चैतन्य स्वरूप प्रकाश के साथ अज्ञान का विरोध नहीं, तम का प्रकाश के साथ अनुभव सिद्ध है तथा ही तदुक्तम अर्थम न जानने की, ये से भान होता तुमने जो कहा वो अर्थ को मैं नहीं जानता हूँ, प्रकाशमान वस्तु ने अज्ञान से अनुभव आ तदुक्तम अर्थ न जानने कहने के लिए न जानी अज्ञान का ज्ञान हो, न जानने थे अज्ञान, अज्ञान का ज्ञान होने पर अर्थ कहते, अज्ञान का जो ज्ञान होगा विषय विशिष्ट अज्ञान का ज्ञान, उसका विषय तदुक्तम अर्थ, तदुक्त अर्थ विषय अज्ञान का ज्ञान, तो अज्ञान में विषय भी विशेषण हुआ, अज्ञान का ज्ञान हुआ जिस प्रकार घट ज्ञानवान अहम, घट ज्ञान का ज्ञान न्यायालय को न्यायिक लोग तो कहेंगे अनुभवता, वेदांत कहेंगे साक्षी प्रत्येक, साक्षी प्रत्येक घट घट में हम जाना नहीं घट ज्ञान का ज्ञान, तो घट ज्ञान का जो ज्ञान साक्षी ज्ञान वो घट ज्ञान को विषय करेगा, और घट ज्ञान विशेषण रूप में स्थित घट को भी विषय करेगा, इसलिए साक्षी के द्वारा घट घट ज्ञान और चिदाभास घटाकार वृत्ति चिदाभास घट घट घटाकार वृत्ति और घट चिदाभास ये समूह को साक्षी चैतन्य प्रकाश करता है, चिदाभास केवल घट को प्रकाश करेगा और घट घटाकार वृत्ति चिदाभास सबको प्रकाश करेगा साक्षी, तो साक्षी चैतन्य घट को भी प्रकाश करता है, तो घट को प्रकाश करेगा घट में हम न जानने जो कहेंगे जैसे ज्ञान होने पर प्रकाश करता है, ऐसा अज्ञान घटम जानने कहे तो ज्ञान हुआ, न जानने कहे तो अज्ञान, तो अज्ञान को साक्षी प्रकाश करेगा तो विषय विशिष्ट अज्ञान को प्रकाश करेगा, विषय घट घट का भी प्रकाश साक्षी के द्वारा होगा, अज्ञान विशिष्ट तेन अज्ञात तेन, तो अज्ञात तेन घट का प्रकाश होता है, तदुत्तम अर्थ न जानने कहेंगे तो अज्ञात तेन तदुत्त अर्थ साक्षी के द्वारा प्रकाश होगा, तो पूरा पीछे ने कहा था तदुत्तम अर्थ न जाना जो भासमाने अर्थे अज्ञान नहीं होगा, अर्थ को जो जानते अज्ञान नहीं होगा, जितने प्रकाश होता है उसमें अज्ञान नहीं, तो फिर अज्ञान कहाँ है, किंतु गुहा गुहास्तम तमस्तन्नम गुहा में स्थित वस्तु तमस्तन्न अंधकार से आवृत, गुहा में स्थित जो वस्तु है वो अंधकार से आच्छादित। गुहा में स्थित कोई वस्तु का सामान्य ज्ञान हुआ, क्या है ज्ञान नहीं, वो अंधकार से आच्छादित। इस प्रकार जैसे ज्ञान होता है त्वचित्त न जाना, तुमने जो काम है नहीं जानता हो कौन से अर्थ क्या है, अर्थ ज्ञान की आवश्यकता नहीं। जैसे गुहा में अंधकार से क्या ढका गया, क्या वस्तु है, व्याघ्र है, सर्प है, क्या है, ये निश्चय नहीं, किंतु गुहा में जो है अंधकार से ढका गया ऐसे ज्ञान होता है। ऐसे ज्ञान के लिए गुहा में स्थित वस्तु व्याघ्र सर्प आदि की ज्ञान के ज्ञान की आवश्यकता है नहीं। इसी प्रकार तदुत्तम न जानेंगे, तुमने जो कहा नहीं जान तो कहेंगे तो अर्थ क्या है, अर्थ ज्ञान की आवश्यकता नहीं। ये तो अनागुप्त सामान्य अवच्छेदन एवं विशेष ज्ञानम अनुभूयते। अनागुप्त सामान्य, सामान्य अनावृत है, विशेष आवृत है। गुहास्तम विशेष क्या है उसके आवृत है, और गुहा में स्थित वस्तु अनावृत हुआ, गुहा में कुछ है अनावृत हुआ। अनावृत है सामान्य, विशेष अनावृत नहीं, विशेष आवृत है। अनावृत सामान्य अवच्छेदन विशेष अज्ञानम अनुभूयते। विशेष का जो अज्ञान हुआ उसमें किम अवच्छेदन, सामान्य अवच्छेदन, सामान्य अनावृत है, सामान्य अनावृत है और विशेष का अज्ञान। सिद्धांत क्या कहता है, जिस विषय का अज्ञान है उस विशेष का भी ज्ञान। पूर्व विषय कहता है विशेष का अज्ञान है किंतु ज्ञान है सामान्य का। सामान्य अनावृत हुआ, गुहास्तम किंचित जान करके छन्न अंधकार से ढका गया, किंतु क्या वस्तु उसका ज्ञान है तो अनावृत हो गया, गुहास्त वस्तु सामान्य हुआ। अनावृत सामान्य अवच्छेदन विशेष का ज्ञान क्या है मालूम। इसी प्रकार त्वदुक्त जो अर्थ है अनावृत सामान्य तुमने कुछ कहा, सामान्य अनावृत हुआ किंतु विशेष क्या कहा वो ज्ञान नहीं। अनावृत सामान्य अवच्छेदन विशेष का ज्ञान अनुभूत ऐसा कहने से क्या हुआ, जिस विशेष का अज्ञान कहेंगे वो विशेष का ज्ञान है नहीं। सामान्य का ज्ञान हुआ विशेष का ज्ञान होगा, अनावृत सामान्य अवच्छेदन विशेष अज्ञान हुआ होता है। क्योंकि नहीं परचित्तस्थम अज्ञानम प्रातिष्ठिक रूपेण अनुज्ञते, तदुक्तम अर्थ न जाना ही कहेंगे। परचित्तस्थम, परचित्तस्थम, परचित्त में स्थित जो अर्थ तदुत्तम अर्थ है ना, तुमने जो कहा उसके अर्थ में, उसके चित्त में अर्थ है, उसके चित्त में जो अर्थ है हमारे द्वारा अज्ञात है, अज्ञात है ना नहीं, अज्ञात। परचित्तस्थम अज्ञात अस्मवाद अस्मदादि अज्ञातम नहीं अनुज्ञते। परचित्त में कोई स्थित है हमारे द्वारा अज्ञात है, उसका विशेष रूप में अनुवाद हो सकता है नहीं होगा। तो नहीं परचित्तस्थम अज्ञात अज्ञान रखा है, अज्ञान कैसे होगा, जो विषय विषय में अज्ञान रहेगा, विषय में अज्ञान रहेगा, ज्ञान विषय में रहता है, ज्ञान विषय में रहता है क्या किस से, इसी प्रकार अज्ञान भी विषय में रहेगा किस से, विषयता से ज्ञान का जैसे विषय अज्ञान का विषय, परचित्त का अज्ञान, अज्ञान का विषय कौन होगा, परचित्तस्थ अर्थ का अज्ञान। कोई कहता है वो जो कहता है उसके अर्थों का आप नहीं जानते हो, तो अज्ञान परचित्त अर्थ विषय का अज्ञान, परचित्त में स्थित है अर्थ, अर्थ विषय का अज्ञान आपका है, अज्ञान का विषय कौन हुआ परचित्तस्थ अर्थ, उस अर्थ में आपका अज्ञान जाकर रहेगा विषय तत्व से रहेगा। और अपने वेदांतिक अनुसार दोनों अज्ञान का आश्रय होते हैं, विषय भी होता है प्रमाता भी होता है, विषय में अज्ञान रहेगा कैसे, कौन सा अज्ञान, विषय में आभरण आपदक आभरण है और प्रमाता में असत आपदक अज्ञान है। तो नहीं परचित्तस्थम अज्ञान प्रातिष्ठिक रूपेण अनुच्यते, प्रातिष्ठिक रूपेण का तो विशेष रूपेण विशेष रूप में अनुवाद नहीं होगा, तदुत्तम अर्थम न जानने जो कहते हैं अज्ञात परचित्त में अर्थ है वो अर्थ अज्ञात है, अज्ञात नहीं कहकर अज्ञान लिखा है, अज्ञान का अर्थ करना पड़ेगा। परचित्त में जो स्थित अर्थ उसके अर्थ में विषयता समझ अज्ञान रहेगा, परचित्तस्थ अर्थ में जो अज्ञान है उसके अज्ञान का अनुवाद विशेष रूप से नहीं हो सकता है। क्योंकि कैन रूप में अनुवाद होगा सामान्य रूप में क्या ढूंढते हो, तथा तदुत्तम अर्थम न जानानी थी प्रकाश मान्य वस्तु नहीं, ये नहीं बताया था, अच्छा बाएं तरफ तदुतर थे, दाएं तरफ तदुतर थे, ये बाएं तरफ पढ़ करके इसके दाएं तरफ पढ़ दिया, ऐसा होगा। देखो पहले अभी यहाँ से देखो, यस्य उत्तम प्रकाश स्वरूप चैतन्य कथम अज्ञानम, नहीं आलोकतम, आलोक तो अंधकार नहीं, इति तन्न अज्ञान तमसर विरोधतायाम अनुभव सिद्ध रूप के साथ। अज्ञान और तम में विरोध में प्रकाश विरोधी तो अनुभव सिद्ध विशेष है, अंधकार प्रकाश का विरोधी है, किंतु स्वरूप चैतन्य अज्ञान का विरोधी नहीं। तथापि तदुत्तम अर्थम न जानामि इति प्रकाशमान वस्तुनि अज्ञान का अनुभवात्। तदुत्तम अर्थ न जानामि, अर्थ का प्रकाश होता है, वस्तु का प्रकाश होने पर उसमें अज्ञान का अनुभव हुआ, क्योंकि न जानामि अज्ञान, अज्ञान का विषय होगा तदुत्त अर्थ, अर्थ उसमें विशेष रूप से ज्ञात हुआ, अज्ञात से न तदुत्त अर्थ का ज्ञान, तदुत्त अर्थ प्रकाशमान वस्तु ने अज्ञान अनुभव हुआ। स्वरूप चैतन्यम साक्षी वा न अज्ञान विरोधी, स्वरूप चैतन्य साक्षी अज्ञान का विरोधी नहीं, किंतु तमसत्व आलोक सत्य अनुभव, अंधकार आलोक में अभाव अनुभव नहीं होता है, नहीं होने से आलोक मात्रम तद विरोधी, अंधकार विरोधी आलोक मात्र हुआ, कोई भी आलोक तो अंधकार के विरुद्ध हुआ, किंतु प्रकाश स्वरूप चैतन्य प्रकाश होने पर भी अज्ञान का विरोधी नहीं, साक्षी से चैतन्य प्रकाश रूप होने पर भी अज्ञान का विरोधी नहीं, ये पहले बताया। इसलिए अंधकार तम और आलोक एक नहीं होगा, किंतु प्रकाश स्वरूप चैतन्य में अज्ञान रह सकता है, क्यों अज्ञान का विरुद्ध नहीं, और अंधकार प्रकाश एक क्यों नहीं, वो परस्पर विरोधी, ऐसा तो कहा। अभी वस्तु तस्तु कहते, वस्तु तस्तु ये ठीक नहीं, अंधकार प्रकाश का विरोध यही बात नहीं, अब तमसे विषय प्रकाश का आलोक स्वभाव दर्शन है ना, तमस्य भी न आलोक मात्र विरोधी, तम भी आलोक मात्र, तम का भी आलोक मात्र विरोधी नहीं अंधकार का, अब तमस अवहीनम, अवहीनम तम अव तमस अवकाशहीनम तम अव तमस प्रादि समासे, जैसे कुपुरुष सुपुरुष होता है, कुत्सित पुरुष कुपुरुष, अव तमस में विग्रह अव तम अवकाशहीनम, अव का क्या थे हीनम तम, यह होने पर तमस तो सकारांत है, वे अच समासांत होता है, अव संबंधे व्यस्त तमस, एक सूत्र है अव संबंधे व्यस्त तमस, पंचम अध्याय चतुर्थ पाद में 7-79 सूत्र, अव संबंधे व्यस्त तमस, इस अच प्रत्यय हुआ, तमस से अच होने पर अव तमस अकारांत बन गया, अव तमस का थे निकृष्ट अंधकार, स्वल्प अंधकार, मंद अंधकार, अंधकार है किंतु मंद अंधकार, मंद अंधकार में क्या है विषय प्रकाश का आलोक स्वभाव दर्शन, मंद अंधकार में विषय दिखेगा, दिखता है, दिखता है आलोक उसमें है नहीं है, तो अब तमसे विषय प्रकाश का आलोक स्वभाव दर्शन है, आलोक स्वभाव हुआ तो अंधकार और प्रकाश दोनों रहा नहीं, तो अमस्य भी न आलोक मात्र विरोधी, इसे आलोक मात्रम तमस्य न विरोधी, आलोक सामान्य ही अंधकार में विरोधी, यही बात नहीं है, ये वस्तु तत्व कहा न तदुक्तार्थो न प्रकाशते अनुभवात्, तदुक्तार्थो न प्रकाशते अनुभव होता है, अस्तु तत्र भास माने अज्ञान, तदुक्तार्थो न प्रकाशते से अनुभव होने से अर्थ प्रकाशित अर्थे भास माने अज्ञान वस्तु, अर्थ का प्रकाश होने पर उसे अज्ञान मान लो, किंतु सुखादि स्फुरणे भासमाने न प्रकाशित ज्ञान अनुभव कथन तत्र ज्ञान, सुखादि स्फुरण हुआ भासमान होता है, तो सुख का जो भान ज्ञान हो जाता है न प्रकाशित अनुभव होता है नहीं होता है, अननुभव कथन तत्र ज्ञान, तो सुख में अज्ञान क्यों मानेंगे, अन्यत्र तो तदुत्तर अर्थ में अज्ञान मान सकते हैं, किंतु सुख में तो सुख का स्फुरण होने पर न प्रकाशित अनुभव नहीं होता है, इसमें अज्ञान क्यों मानेंगे, इसे न वाच्यम सिद्धांत कहता है, सुखादि स्फुरण न प्रकाशित अनुभव अभावे भी, यद्यपि सुखादि स्फुरण न प्रकाशित अनुभव नहीं होता है, किंतु सुखादि स्फुरण अनवच्छिन्नाकार प्रकाशित अनुभव होता है, अनवच्छिन्नाकार परिपूर्णाकार प्रकाशित ऐसा होता है, अनवच्छिन्नाकार न प्रकाशित अनुभव होता है, सुखादि स्फुरण न प्रकाशित अनुभव होने पर भी अनवच्छिन्न सुखा प्रकाश सुखम न प्रकाशित अनुभव होता है। सुखादि अनवच्छिन्न अनवच्छिन्न आकरण सुख प्रकाशित ऐसा भान होता है नहीं होता है तो नहीं उनसे क्या हो अज्ञान उसमें परिपूर्ण आकरण सुख इसे तो ज्ञान है। आवर का अज्ञान से तत्पर आवश्यकत्व इसलिए अनवच्छिन्न आकरण न प्रकाशित अनुभव होता है परिपूर्ण आकरण न प्रकाशित अनुभव होता है उनमें से आवर का ज्ञान सुख में भी आवश्यक है। यद्यपि तदुत्तम अर्थ न जानामी चत्र भाषमाने न ज्ञान यहाँ तदुत्तर्थ न जानामी भाषमाने अर्थे अज्ञान नहीं होगा। अर्थ का यदि भान होता है तो अज्ञान कैसे होगा तो फिर क्या होगा सामान्य भाषमाने विशेष का अज्ञान ही कहना पड़ेगा पूर्व पीछे कहता है उसमें दृष्टांत देता है गुहास्थम तमस्तन्नमिति वद गुहास्थम तमस्तन्नम तमस्तन एक वदे तमसा चन्नम तमस्तन्नम गुहास्तम वस्तु तमस्तन्नम गुहा में जो स्थित है वो अंधकार से आच्छादित ऐसा कहन से क्या हुआ गुहास्थ कोई वस्तु सामान्य ज्ञान हुआ क्या वस्तु है विशेष ज्ञान नहीं है तो सामान्य प्रकाशमान हुआ गुहास्तत्व ने सामान्य प्रकाशमान है और विशेष का अज्ञान इसी प्रकार तदुत्तम न जानामी के अनावृत सामान्य अवच्छेद नहीं हो विशेष अज्ञान तदुक्त न जाने के वैसे तदुक्त अर्थ कुछ है सामान्य ज्ञान होगा क्या अर्थ है हमको ज्ञान नहीं गुहा में कोई वस्तु है जो वस्तु है अंधकार से ढका गया क्या वस्तु है अभी मालूम नहीं है सर्प है व्याघ्र है गुहास्तम तमस्तन कं से सामान्य अनावृत सामान्य अवच्छेद न विशेष का ज्ञान हुआ गुहा में कोई सामान्य अनावृत कौन हुआ सामान्य कुछ वस्तु है क्या वस्तु है हमको नहीं ज्ञान इसी प्रकार तुमने जो कहा अर्थ कुछ है सामान्य अर्थ है करके अनावृत सामान्य हुआ किंतु विशेष अर्थ क्या है ज्ञान से विशेष का ज्ञान अनुभेद ऐसा मानना पड़ेगा। ऐसा क्यों मानिए क्योंकि परचित्त में स्थित जो अर्थ है वो अर्थ का अर्थ हमारे लिए अज्ञात है पर अर्थ है परचित्त में स्थित वो अर्थ हमको अज्ञात है जो परचित्त अर्थ अज्ञात होता है हमको विशेष रूप में हम कैसे अनुवाद करेंगे विशेष रूप में विशेष अर्थ का ज्ञान है क्या तो विशेष रूप में अनुवाद नहीं होगा इसलिए क्या होगा सामान्य रूप में विशेष का अज्ञान कहेंगे अनुवाद नहीं कर सकते। परचित्तस्थम अज्ञातम अज्ञात परचित्तस्थ जो अर्थ है हमारे द्वारा अज्ञात है उसको विशेष रूप में अनुवाद नहीं कर सकते इसलिए परचित्त में स्थित जो वस्तु सामान्य रूप से अनुवाद करके हमको अज्ञान है कहेंगे अज्ञान जो दिया पाठ परचित्त में स्थित अज्ञान विषयता संबंध से रहेगा वो अज्ञान हमको विशेष रूप में अनुवाद नहीं कर सकते हैं इसलिए क्या करेंगे अनावृत सामान्य अवच्छेद परचित्त में स्थित कोई अर्थ है अनावृत सामान्य हुआ उसमें विशेष ज्ञान हमको नहीं अज्ञान है तो अज्ञान जो विशेष न जानने जो अज्ञान का ये अर्थ विषय अज्ञान का अनुवाद नहीं ये तो अपूर्व है एवं च तद विशेष संशय प्रति तत्सामान्य निश्चय विशेष संशय के प्रति सामान्य निश्चय कारण सामान्य कुछ दीर्घत्व आदि देखा सामान्य निश्चय हो गया उचित स्तर संशय हो गया स्थान हुआ पुरुषवा पता ना नहीं सामान्य निश्चय होने पर विशेष संशय हुआ न कि विशेष निश्चय होने पर विशेष संशय जिस प्रकार विशेष संशय के प्रति सामान्य निश्चय कारण हुआ इसी प्रकार तद विशेषावच्छिन्न अज्ञान ज्ञान प्रति तो सामान्य ज्ञान में भी हेतु विशेषावच्छिन्न अज्ञान के ज्ञान के प्रति विशेष अर्थ विशिष्ट अज्ञान के ज्ञान के प्रति सामान्य अर्थ ज्ञान हेतु हुआ विशेष जैसे अब गुहा में स्थित विशेष वस्तु विशेषावच्छिन्न अज्ञान का ज्ञान क्या ढका गया हमको मान अज्ञान अंधकार का ज्ञान हुआ विशेष अंधकार का ज्ञान हुआ और सामान्य ज्ञान गुहा में कुछ कुछ वस्तु है इसी प्रकार विशेष अवच्छिन्न अज्ञान है विशेष है विशेष अर्थ तुमने जो कहा विशेष अर्थ है तद विशिष्ट अज्ञान के ज्ञान के प्रति विशेष अर्थ का ज्ञान कारण नहीं अभी तो सामान्य ज्ञान कारण तो सामान्य ज्ञान सामान्य अर्थ ज्ञान कुछ अर्थ है कारण मानना पड़ेगा अज्ञान का ज्ञान सामान्य ज्ञान क्या है सामान्य अर्थ विशिष्ट अज्ञान का अज्ञान ज्ञान होगा हेतु तथा दर्शनार्थ ज्ञान होगा सामान्य अर्थ का तथा दर्शनार्थ नहीं विशेष ज्ञाते तद अज्ञान दिर्दिशा विशेष का यदि ज्ञान हो गया तो फिर अज्ञान कैसे रहेगा, अज्ञान की बुद्धि कैसे होगी। अवच्छेदक ज्ञान से ही अवच्छिन्न ज्ञान हेतुता भी दर्शनादि विकल्प अवच्छेदक ज्ञान से अवच्छिन्न ज्ञान हेतुता अर्थ विचित्र अज्ञान है। जैसे दंडी ज्ञान दंड विचित्र का ज्ञान हुआ, विचित्र ज्ञान के प्रति दंड ज्ञान कारण है नहीं, अवच्छेदक ज्ञान अवच्छिन्न ज्ञान का हेतु है, विशेषण ज्ञान विचित्र ज्ञान का हेतु है। इसी प्रकार क्या होगा, जिस अर्थ विशिष्ट अज्ञान का यदि ज्ञान होगा तो विशेष अर्थ का ज्ञान होगा, विशेष का यदि ज्ञान हो गया तो विशेष विशेष ज्ञाते तद अज्ञान का ज्ञान, विशेष का ज्ञात हो गया तो विशेष अज्ञान का ज्ञान, विशेष अज्ञान कैसे रहेगा, विशेष का ज्ञान हो गया तो विशेष का अज्ञान ही रहेगा, विशेष ज्ञात हो गया तो अज्ञान का ज्ञान नहीं होगा। और यहाँ क्या दिया है, दंडी में दंड ज्ञान के बिना दंड ज्ञान नहीं होता है, ये प्रत्यक्ष दिखता है, इसे दोनों में भेद हुआ, दंड विशिष्ट ज्ञान के लिए दंड ज्ञान कारण, किंतु घट के अज्ञान का ज्ञान के लिए घट ज्ञान कारण, घट के अज्ञान का ज्ञान होने के लिए तद्वत अर्थ के अज्ञान का ज्ञान होने पर तद्वत अर्थ का ज्ञान चाहिए। यदि तद्वत अर्थ का ज्ञान विशेष ज्ञान हो गया तो विशेष का अज्ञान रहेगा क्या, इसलिए विशेष ज्ञाते तद अज्ञान का ज्ञान नहीं हो सकता है। और विशिष्ट में क्या होता है, अवच्छेद का ज्ञान विशेषण ज्ञान विशिष्ट ज्ञान का हेतु दर्शनादेव कल्प्या न तो अति प्रसंग, अति प्रसंग कहेंगे कहाँ कहाँ जहाँ जहाँ विशिष्ट ज्ञान के लिए विशेषण ज्ञान कारण कहेंगे, तो फिर तदुतर्थ विशिष्ट अज्ञान के लिए तदुतर्थ का ज्ञान कहेंगे कारण होगा, इतने न सामान्य विशेष भाव से नियामक, सामान्य विशेष भाव कैसे, सामान्य है विशेष, सामान्य ज्ञान है विशेष का अज्ञान है, सामान्य ही विशेष ज्ञान हुआ विशेष का अज्ञान हो सकता है, सामान्य तदुत्तर से कुछ है विशेष का अज्ञान होगा, सामान्य गुहा में कुछ है विशेष का अज्ञान हो सकता है, इसी प्रकार होगा। अरे विशेष का यदि ज्ञान हो जाएगा पूर्व जी कहता है तो उसका अज्ञान ज्ञान नहीं हो सकता है, विशेष का ज्ञान हो गया नहीं विशेष ज्ञाते तद अज्ञान थे दृष्टा नियामकत्वाद इतिहास को जो पूरा पीछे हुआ यदपि से लेकर के तन्न अज्ञान ही विशेषावच्छिन्नतया वासते सामान्य अवच्छिन्नतया, अभी देखना पड़ेगा अज्ञान का जो भान होता तो दुतम तो न जानेंगे, अज्ञान का जो प्रकाश होता है विशेष विशिष्टत्व भान होता है सामान्य विशिष्टत्व भान होता है, दो विकल्प क्या, यदि सामान्य विशिष्टत्व सामान्य विशिष्टत्व कहेंगे आदि आदि क्या है विशेष अवचिन्न क्या विशेष विशिष्टत्व ने यदि अज्ञान का भान हुआ विशेष भाषमान समागतम विशेष विशिष्ट अज्ञान विशेष अर्थ विशिष्ट अज्ञान का यदि भान हुआ तो विशेष अर्थ का ज्ञान मानना पड़ेगा, विशिष्ट ज्ञान के लिए विशेषण ज्ञान चाहिए। आदि विशेष अवचिन्नते अज्ञान का भान मानेंगे तो विशेष भाषमान स्वागतम है, क्योंकि नहीं विशेषम अभाषयन विशेष अज्ञानम अभाषित विशेष विशिष्ट अज्ञान घट विशिष्ट अज्ञान, विशेष को प्रकाश नहीं करने वाले विशेष विशिष्ट अज्ञान को प्रकाश करेगा, इसलिए विशेष विशिष्ट अज्ञान का जो प्रकाश होता है विशेष का भी प्रकाश मानना पड़ेगा, तदुतर्थ विषय का जो अज्ञान है तदुतर्थ का ज्ञान मानना पड़ेगा। तथा तो सामान्य निश्चय जनित संशय विशेषण अवगाहते हो, पूर्व पीछे ने कहा सामान्य निश्चय निश्चय से विशेष का संशय हुआ, विशेष संशय करने के लिए सामान्य निश्चय कारण, पूर्व सिद्धांत कहता है सामान्य निश्चय जनित संशय, यदि सामान्य निश्चय से उत्पन्न हुआ उच्च स्तरत्व सामान्य निश्चय से संशय हुआ, किंतु विशेषम अवगाहते विशेष कैसे स्थान हुआ पुरुष हुआ तो विशेष विषय का नहीं है, उच्च स्तरत्व का सामान्य ज्ञान हुआ, और संशय क्या है स्थान विवाह पुरुषवा, तो स्थान विवाह पुरुषवा कहते विशेष विषय ज्ञान है नहीं, उभय कोटि स्थान विषय के पुरुष विषय के विशेष संशय तो उभय कोटि विशेष संभव अवगत यथा तथा सामान्य ज्ञान जनित अज्ञान प्रत्यय विशेषम विषय कर सकती, सामान्य ज्ञान जनित हुआ अज्ञान का प्रत्यय, सामान्य कुछ है तदुत्तर तो कुछ सामान्य है, और गुहा में कुछ है सामान्य ज्ञान जनित हो गया अज्ञान का प्रत्यय, तदुतथ न जानेंगे, तदुतथ न जानेंगे अज्ञान का जो प्रत्यय ज्ञान हुआ विशेषम विषय करिष्यति, विशेष को विषय करेगा अज्ञान का ज्ञान, क्योंकि विशेष विशिष्ट अज्ञान का ज्ञान ही चल रहा है, अज्ञान ही विशेष अवच्छिन्नता भाषते। यदि विशेष विशिष्टत्व अज्ञान का भान होगा तो विशेषण क्या होगा, विशेष विशिष्ट अज्ञान का ज्ञान विशेषण विशेष, विशेष अवच्छिन्न अज्ञान का ज्ञान है तो अज्ञान है विशेषण विशेष, तो विशेष रूप विशेषण का ज्ञान होगा ही, नहीं तो विशिष्ट ज्ञान क्या होगा, विशेषण विषय करते थे। इति कुतो भासमाने न ज्ञान, भासमान वस्तु ने अज्ञान न कहते, वस्तु के भासमान होने पर ही अज्ञान, केवल इतने है वस्तु का जो भासमान है ये वृत्ति ज्ञान नहीं, जो अज्ञान का विरोधी, वस्तु का जो भासमान है साक्षी भासमान स्वयं प्रकाश भासमान, वो वृत्ति अज्ञान का विरोधी नहीं है, भाव रूप अज्ञान का विरोधी नहीं है। न द्वितीय, अब द्वितीय पक्ष लेंगे, सामान्य अवच्छिन्नतया अज्ञान का भान होता है सामान्य विशिष्टत्व, सामान्य अर्थ विशिष्टत्व अज्ञान का भान कहेंगे, सामान्य ज्ञान ने तद अवच्छिन्नतया गृहित से अज्ञान से, सामान्य ज्ञान से तद अवच्छिन्नतया गृहित हो गया अज्ञान, सामान्य विशिष्ट सामान्य विशिष्टत्व गृहित कौन हो गया, अज्ञान, अज्ञान का विषय सामान्य, सामान्य ज्ञान सामान्य विशिष्ट अज्ञान हुआ, सामान्य अवच्छिन्नत्व गृहित जो अज्ञान हुआ वो यदि विशेष संबंधी होगा, सामान्य विशिष्ट अज्ञान है विशेष संबंधी होगा, अज्ञान किम विषय का सामान्य विषय, तो सामान्य विषय का अज्ञान विशेष संबंधी क्यों होगा, विशेष संबंधित है माना भावे प्रमाण नहीं, माना भावे न भाषमान सामान्य अज्ञान अवगतम, तो अज्ञान सामान्य भाषमान अज्ञान माना, तो फिर आप जो माने सामान्य अवच्छिन्न अज्ञान का ज्ञान हुआ, सामान्य अवच्छिन्न अज्ञान का ज्ञान, सामान्य अवच्छिन्न अज्ञान का जो ज्ञान हुआ वो अज्ञान विशेष संबंधी है सामान्य संबंधी, सामान्य संबंधी, तो सामान्य भाष माने सामान्य अज्ञान आ रहा है, सामान्य प्रकाश माने सामान्य का ज्ञान, सामान्य प्रकाश मान होकर विशेष अज्ञान ही कर सकते, सामान्य विशेष अवच्छिन्न जो अज्ञान वो विशेष संबंधी नहीं है, सामान्य भाष माने सामान्य अज्ञान आया तो विशेष भाष माने विशेष अज्ञान होगा, अर्थात अज्ञान सामान्य अर्थ का अज्ञान है भाष माने तो सामान्य अर्थ वासमान है, सामान्य विषय का ज्ञान है तो सामान्य अर्थ वासमान है, विशेष का ज्ञान है तो विशेष भाषमान होगा, इससे सिद्ध होता है अज्ञान भाव रूपे वस्तु न प्रतीति प्रमाण होता, वस्तु क्या वस्तु न सपाटे वस्तु न प्रतीति प्रमाण होता, प्रतीति है प्रमाण, प्रतीति से सिद्ध होता वस्तु क्या है, तो प्रतीति होती सामान्य का अज्ञान तो विषय हो गया सामान्य, तथा परचित्तस्थम यथा अनुदेते तथा ज्ञानम तथेव ज्ञानम चेति सिद्धम, परचित्तस्थ का जैसे अनुवाद करेंगे ऐसे ज्ञान ऐसे अज्ञान, परचित्तस्थ का अनुवाद यदि सामान्य रूप से करेंगे तो सामान्य रूप से ज्ञान सामान्य रूप से अज्ञान होगा, और विशेष रूप से अज्ञान कहेंगे तो विशेष रूप से ज्ञान मानना पड़ेगा विशेष का ज्ञान, तदुत्तमस्थ न जानामि तो सामान्य विषय का ज्ञान है विशेष विषय का ज्ञान है, यदि सामान्य विषय का ज्ञान है सामान्य विषय अर्थ का भी सामान्य ज्ञान मानना पड़ेगा, परचित्तस्थ सामान्य ज्ञान है तो ज्ञान सामान्य का, अपरचित्तस्थ का विशेष ज्ञान है तो विशेष अज्ञान, तो विशेष का ज्ञान परिचित तदुत्तर्थ न जानामि यह ज्ञान है विशेष अर्थ विषय का ज्ञान, विशेष अर्थ विषय का ज्ञान होने के लिए क्या चाहिए, विशेष अर्थ का भाषमान, तो विशेष अर्थ का भाषमान होने परचित्तम यथानुदेश विशेष अवच्छिन्नते ऊपर दिया ना अज्ञान ही विशेष अवच्छिन्नता भाषते सामान्य अवच्छिन्नतया, यदि परचित्तस्थ विशेष रूप विशिष्टत्व भान माने अनुद्यते तो परचित्तस्थ का ज्ञान कैसे होगा, विशेष ज्ञान होगा, और अज्ञान विशेष ज्ञान होगा, और परचित्तस्थ सामान्य अवच्छिन्नत्व कहेंगे सामान्य रूप से ज्ञान सामान्य अज्ञान, तो अज्ञान जिस रूप से ज्ञान उपयुक्त होगा, विशेष का अज्ञान है तो विशेष का ज्ञान चाहिए, सामान्य का ज्ञान है तो सामान्य का ज्ञान चाहिए, अर्थात भाषमान अज्ञान सिद्ध होगा, विषय भाषमान होते ही अज्ञान सिद्ध हुआ, ये अज्ञान का अज्ञान में प्रमाण, और विषय का जो भान है वृत्ति भान अज्ञान का विरोधी, स्वरूप भान शक्ति भान अज्ञान का विरोध नहीं, तो ज्ञान भी भाषमान भी रहेगा अज्ञान भी रहेगा। ओम।